पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपने भूल से हम संसार को देखते हैं, ये अपनी भूल है। वास्तव में सब परमात्मा है, सच्ची बात है ये। सच्ची बात बदलती नहीं और कच्ची बात ठहरती नहीं, कच्ची बात बदलती आती है, सच्ची बात कभी बदलती नहीं। तो परमात्मा है ये नहीं बदलता है। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में ये यात्रा न पुनर्मोह मेवम यास्ति पांडव, जैसे जानने के बाद फिर पुनर्मोह को प्राप्त तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता कि वो आत्मा सच्ची बात है, उसका जब अनुभव हो गया तो सच्ची क्या बदल जाए तो सच्ची क्या हुई? अगर वैसी न रहे तो सच्ची क्या हुई? सच्ची तो उसी का नाम है जो फिर हो ही नहीं। यदि आत्मा न पूर्व मोह एवं या श्री पांडव, इस तरह का फिर मोह नहीं होगा। जिसके जानने के बाद भी जानना बाकी नहीं रहता, पूरा जान जाता है। सर्वविद हो जाते माम सर्वभावेन, वो सर्वविद है, सर्वभावना मेरा भजन करता है। तो अपने राग द्वेष के कारण ही संसार में फंसे हुए हैं। ये अपना राग द्वेष मिटा लिया जाए तो बड़ा ठीक हो जाए। परमात्मा है क्यों के तुम्हें उनको बनाना नहीं है, परमात्मा को कोई विलक्षण करना नहीं है। वो तो है जो ही है, वो तो अनुभव करना है। और ये सत्यता को, उसकी नित्यता को, उसका अविनाशी पने को प्राप्त करना है, पैदा नहीं करना है। वो तो है जैसे है ही है। तो उसी प्राप्ति कब होगी कि जब हमारा राग द्वेष मिटेगा। तो उसमें कोई कमी नहीं है, कमी हमारे में ही है। हमें अपना राग द्वेष मिटाने प्राप्ति हो जाएगी। वो तो है जो का तुम्हारे सब में है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घर है, परिपूर्ण है, समय स्वतः सत्य स्वाभाविक। उसको करना करना अनुकूल नहीं है। हम जो राग द्वेष करते हैं, हर्ष शोक करते हैं, ठीक रुपये ठीक मानते हैं, अनुभूत प्रतिभूत मानते हैं, इससे ही हम संसार में है। इसका नाम संसार है, राजी और नाराजी, ठीक रुपये ठीक। वो ठीक ठीक है। इस वास्ते ये राग द्वेष हर्ष शोक ठीक रुपये ठीक अनुभूत प्रतिभूत इसको उठा दे, ये है नहीं। और आप भी विचार करो तो आपके बीच में ये ठहरते नहीं, अपने भी आते जाते हैं वृत्तियां, ये वृत्तियां ठहरती नहीं है। अनुकूलता को प्रतिकूलता, प्रतिकूलता अनुकूलता से बदलती रहती है। स्थाई कौन रहता है? स्थाई है ही नहीं सकता। स्थाई रहने का इनमें ताकत ही नहीं है, स्थाई रहने का इनका स्वभाव भी नहीं है, इनकी सामर्थ्य नहीं है स्थाई रह जाए, कैसे रहेगा? नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी परमात्मा है, जो बच्चों रहता है उसको प्राप्त कर लो तो वैसा है, न प्राप्त कर लो वैसा तो वैसा ही है। आपके साथ वैसा का वैसा ही है। आप अपने लाग देश को मिला नहीं, सब वैसे ही हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा है, उसकी प्राप्ति सबको है। सबको है नहीं, उसको प्राप्ति भी सबको है। सबके भीतर में है, जो कहती हूँ पूरे के पूरे विद्यमान है। वे कम ज्यादा वैसे नहीं है। अपना राग द्वेष करने से हम उसको कम ज्यादा जानते हैं। इस बात से साथ बताए, अभी से शुद्धात्मा बताया, ये दुष्पा प्रयोग है दो, ये बताए, एक स्त्री बताई और चार वर्ण बताए, साथ बताए। अब इसे तुम सुंदरता सुंदरता गुणाचार ये सब मान भजते मां मन अनुभाग अनुभाग मेरा भजन करता है साथ मिले में सब मंतव्य है उसका तुम मान लो। उनका भाव अच्छा है, अगर ये अच्छी नियत है तो उसमें कोई गलती आए तो गलती है जाएगी नहीं, क्योंकि तो रखने का उद्देश्य नहीं है। पुराने अभ्यास के कारण से कोई गलती हो जाती है तो हो जाती है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। साधु एव समन्तव्य, क्यों समझे दोष निश्चय कर लिया पक्का, अब गड़बड़ी नहीं करेंगे, कबड़ी को स्थायी नहीं मानेंगे, नहीं रखेंगे, तो अपने को मानेंगे उसको सदा ये शांति है, आनंद रहेगा, लेकिन निरंतर निरंतर स्थान रहेगा। इस बात संसार में कोई बुरा है नहीं, भले सब है, सब के सब भले हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण से परमात्मा सबसे भले हैं, और उनके सब उसी अंश है, छोटे और बड़े स्थावर और जंगमर, इस चलने फिरने वाले वृक्ष लता दूब आदि रहने वाले रहने वाले चलने फिरने वाले सब नित्य निरंतर रहने वाले हैं। कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी श्रेष्ठ बात है। सब में ऊपर परमात्मा है। दूसरी चीज हम मानते हैं ये गलती होती है, तुझे है नहीं परमात्मा ही है, अनेक रूप से प्रकट होते हैं, उसको पहचानने में कठिनता आती है, कहने तरह तरह के रूप धारण करते हैं, मान लेंगे है, क्योंकि पहले परमात्मा एक है। सर्व सौम्यक एक अद्वितीय अद्वितीय सत्य सत्यु एक सत्य था, सदैव सौम्य अग्र आसीत अग्रे आसीत अग्रे पहले सम था, सत्य था, नित्य था, निरंतर था, वही था। और विशिष्ट ऐसे संज्ञा बाकी वही रहता है, बीत में राग द्वेष आदि होते हैं, तो इनको तो स्थायी नहीं माने, न अपने में स्थायी माने न किसी और में। ये आगंतुक है, आगंतुक आगंतुक रहते रहता है, ये ठहरेगा नहीं, स्थायी है ही नहीं, कैसे ठहरे, इसमें ताकत नहीं है स्थायी रहने की, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं इसमें रहने की। इस वास्ते अपने भगवान को याद करे, भगवान ही है, भगवान है, भगवान है, अस्य मंद अनुकूल प्रतिकूल अशुद्ध अशुद्ध अपवित्र पवित्र, ये सब परमात्मा है। तरह तरह भावों से प्रकट होते हैं, एक एक ही परमात्मा है, अनेक भावों से प्रकट होते हैं, अनेक रूप से दिखते हैं, है वही परमात्मा ही है। सबको देखे परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, ये सब जगह देखे वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ, उसको महात्मा दुर्लभ बताया, वो महात्मा दुर्लभ है, सबको परमात्मा ही देखता है, तो कैसी बढ़िया बात है। साधक के लिए ऐसी बात मिल जाए तो वे चाहिए क्या, जो साधन करता है उसके हरदम ऐसी बात है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऊंचा नीचा सब ठीक है बैठी है अनुकूल प्रतिकूल अचार मंदार अशुद्ध शुद्ध सब कुछ परमात्मा है। कितनी सुगम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, इसको पकड़ है। और भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाएगी। इसमें भगवान सबके मददगार है, सबके लिए सिद्ध हो जाएगी। भीतर से विचार किया तो एक है परमात्मा ही है, क्योंकि पहले परमात्मा थे। एक ओम बहुश्याम प्रजाए, एक ही मैं बहुत रूप हूँ, ऐसे उत्पन्न हो जाए तो एक ही प्रजा परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हो गए। तो अनेक देखना है वो संसार को देखना है, एक देखना वो परमात्मा को देखना है। सीधी सारी बात है, भूल में सब एक है। एक ही मिट्टी से कई तरह के गहने बनते, कई तरह के बर्तन बनते हैं। एक सोने से कई तरह के गहने बनते हैं, एक लोहे से कई तरह के ऐसे शस्त्र बनते हैं। पर है तो एक लोहा ही, गहने बने से है तो सोना ही, अनेक तरह के बर्तन में है तो मिट्टी बर्तन गणे। ऐसे अनेक तरह की संसार बनता है एक परमात्मा ही। सब में परमात्मा को देखे, सब समय परमात्मा को देखे, सब वस्तुओं को परमात्मा देखे, तीनों काल में भगवान को देखे, पहले भगवान, पीछे भगवान, पहले बीच में भगवान, आरंभ में भगवान, अंत में भगवान, सब जगह वो है। ऐसे माने कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। आनंद हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं। साधक संधि नहीं पढ़ी, साधन सुधा सिंधु पढ़ा। पढ़ने से विचार करने से ये तरह तरह की बात है, ये है। वास्तव में एक परमात्मा है। शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, हम शरीर के नहीं, और हमारे हमारे लिए नहीं, हम शरीर नहीं, हमारा शरीर नहीं, शरीर हमारे लिए नहीं, ये सेवा सेवा के लिए। जितनी वस्तु अपने को प्राप्त है केवल सेवा के लिए है, जो उसको पहुंचाने दिए हमारे भाई नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूं और नहीं शरीर मेरा है, इस बात में संदेह नहीं है। मैं क्या कहूं इसके बारे में, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं परिवर्तन रहित एवं अविनाशी हूं, इसे स्वयं के बारे में नहीं आना। संसार से सुख की चाहना भी नहीं रखना। पृथ्वी मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, मत हो रहे, इसमें आप चिंता मत करो। देखो साधन की इच्छा संसार सुख के चाहना, ये जब नहीं है भजन हुआ है तो भजन करते रहो। कि अपनी मुक्ति नहीं हुई चिंता मत करो, मुक्ति होने की चीज नहीं है। मुक्ति तो है, पैदा नहीं होती, ये पैदा होना चीज नहीं है, स्वाभाविक है। तो करते रहो, आप ही अनुभव हो जाएगा भाई। ये सही नहीं करी, अपना आचरण ठीक बनाते रहो, आप सब हो जाएगा। अपनी भूल नहीं करनी, अपनी गलती नहीं करनी, अपने किसी को दुख नहीं देना। मेरे द्वारा किसी को दुख हो नहीं जाए, ये साधन लेना है। मुक्ति पर वही नहीं करनी, इच्छा ही नहीं करनी, आप साफ हो जाए, ठीक हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा क्या है, आपके समझ में झूठ नहीं है। परमात्मा किसी के समझ में आने वाली वस्तु है ही नहीं। जैसे जल पीता है और उसको पूछा जल, जल पी लिया, जल पी लिया, तो क्या संसार में जल नहीं रहा? सर सब पी लिया तो संसार का जल सब पी के खत्म कर दिया? सब नहीं रहा, तो मैंने जल पी लिया, इसका अर्थ है कि मेरी प्यास बुझ गई। इतना ही जान सकते जल कितना है नहीं जान सकते, सब पी से और नहीं जान पी जाते। ऐसे भोजन कर दिया तो अपनी भूख मिटा ली बस, ऐसे ही मुक्ति में अपनी भूख मिटा दे। परमात्मा कैसा है, कितना है, कैसा है नहीं जान सकते, अपनी भूख मिट जाती, अपनी इच्छा को अपने कमी नहीं रही कोई, पूर्ण हो जाता है, मस्त हो जाते हैं। ये अनुभव साधक को भी हो जाता है, साधक के भी अनुभव है, अपने दुख क्या है, अपने क्या दुख होता है, दुख है ही नहीं। यह तृप्ति स्वतः हो जाती है, स्वाभाविक, ये करने नहीं है, की हुई चीज होती है नाशवान, स्वतः होती है वो अविनाशी होती है। कोई करी हुई चीज हरेक ही बनावटी होती है वो अविनाशी नहीं होती, वो स्वतः सिद्ध है वो विनाशी नहीं होता, वो अविनाशी होता है। इस वास्ते परमात्मा बनाए हुए नहीं है, किए हुए नहीं है, अपने शांति से अनुभव नहीं होता, अनुभव परवाह नहीं करनी। परमात्मा को हम जान देंगे ये गलती है, मन जान सकते ही नहीं। आज दिन तक पुराणों में शास्त्रों में बहुत तरह से परमात्मा का वर्णन है, परंतु परमात्मा को मैं जान लिया जैसे जब पी लिया ऐसे है, जब पी लिया जब पी लिया तो जब दिन पी लिया धाम पी लिया ऐसी तरह पी लिया, क्या संसार में जल का भाव हो गया, अब जब नहीं ना कहीं भोजन कर दिया ऐसा अच्छी तरह से अच्छी तरह से भोजन कर दिया, ऐसे होती है, ऐसे होती तृप्ति। ये नहीं कि भोजन बाकी रहे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे परमात्मा को जानने का मतलब है अपनी कोई कमी नहीं है। यो माँ वे मसंगो जाना थी पुरुषोत्तम सर्व भजतिमाम सर्वभावीन, मेरे भजन करता है, मेरे भजन देगा रहता है, वही स्वरूपित है, वही सब जान गया, सब जान लिया। जो हर माध्यम परमात्मा लगा रहता है वो परमात्मा जान लिया। थोड़ा बहुत राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख ये आते हैं, यही कमी है बस, बोझ हो जाएगी। अगर संसार रूप चाहना भी नहीं रहते फिर भी मुक्ति का अनुभव नहीं होता, न जान लो अपने सब समय बनी हुए जान दो उसको, परमाम करो। अपने हृदय का राग द्वेष मिट जाएगा, हर शोक मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, अपने मौज हो जाएगी। जल पीने पर प्यास नहीं रहती, इतना ही होता है। ये नहीं कि जो सब सब पी लिया, ऐसा नहीं होता। इस वास्ते हमारा दुख नहीं रहता, संताप नहीं रहता, जन्म नहीं देगी, यह सब मिल जाता है। कभी कोई प्रश्न कोई देखा आ जाए तो कहीं कहां से आ गई, कहां से आ गई, क्या कैसे आ गई, छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक निश्चिंत चार बात, ना ना शोक रहे, ना चिंता रहे, ना शंका रहे, ना संदेह रहे, सब संसार आनंद मंगल रहेगा। दुख संताप जन्म ये नहीं होगा, ये कहीं थोड़ा थोड़ा होता है तो गलती है, उसको मिटा दो, ये मिटा दो बस। और परमात्मा कैसे है, मुक्ति कैसे है, कैसे है हमें नहीं जानते, बाबा जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, मुक्ति की जरूरत नहीं। उनकी बात यही, मुक्ति कैसे है, बाधा क्या है, बाधा ये जो जात चाहते हो यही बाधा है, ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए ये दो है यही बाधा है, यही बाधा है, कोई बाधा ही नहीं, बाधा है ही नहीं कोई, वो भी तुम्हें ही जान जाए कि ऐसा हो जाए ऐसा न हो जाए, ये दो ही बाधा है। ये मिट जाए बस सब सब सही हो गया, मुक्ति न सही अपने। मुक्ति क्या है वह अच्छा जानते नहीं, जाने जरूरत नहीं। अपने मौज हो रही, आनंद हो रहा है, भगवान की कृपा से आनंद है, बस शांति है, असल है। बाधा क्या है? बाधा बदौर हो जाएंगे उस जाएंगे। सुखदेव जी महाराज थे, बहुत विलक्षण ज्ञानी थे, तो व्यास जी महाराज ने भेजा कि तुम जनक के पास जाओ, तुम घर का जोगी जो ना बार गांव का सिद्ध, घर का जोगी जो ना घरों को जाने। तो व्यास जी महाराज ने समझाया कि तुम जाओ जनक के पास जाओ, वहां तुम्हारे ज्ञान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर देखो संतों के पास जाना तो सिद्ध ही मत करना, पैदल जा पैदल, ये उठ हुआ वहां से ऐसे पैदल चल जाओ। सिद्धाई जी ने वहां वो सिद्धाई दिखाना नहीं, और जहां तो सिद्धाई से नहीं है, पैदल जाओ। चल कर गए तो चल कर गए दरवाजे पर, जा पूछे महाराज जनक से मिलना चाहते हैं। जनक जी के बारे में समाचार भेजा, आदमी आया, जनक जी का ठहरो ठहर जाओ, एक दो दिन खड़े रहे भाई, बात पूछते बार बार क्या हो रही, हालत क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तुम्हारे को इच्छा नहीं हुई से हेल गाड़ी खड़े खड़े और मुठे वैसे के वैसे ठहर जाओगे, कह दो तुम सही ऐसे ऐसे बैठे ऐसे जवान जवान लड़कियों को भैया क्या करो, उसको स्नान कराओ, अच्छे भूषण पहनो, कपड़ा पहनो अच्छा करो। और जाकर स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भूषण पहनाए, सब पहनाए, और पूछते रहे बोलो क्या है, उनकी दशा क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो कुछ नहीं बोलते महाराज। अरे कृष्ण में आकर्ष हुआ क्या? कहते जोग होती है मनुष्य लगती है पत्थर पे, अलग पत्थर पर लगती है क्या? जोग सूझती है खून, तो मनुष्य खून है तो पूछे। और महाराज कुछ भी करो, मुझे स्नान कराओ और मेरे भोजन कराओ और मेरे कपड़े पहनाओ, वो तो कुछ विचार नहीं करते। ठीक है, महाराज ने देखा जननी पूछते रहे ऐसे नहीं बता रहे, अच्छा बोला लाओ, बोला रहे। पूछा कैसे आए आप क्यों आए हैं? कि आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया हूं। व्यास जी के पास रहा, वहां सब भूली बातें सत्संग सुने, परंतु आपके पास भेजा कि वहां जाओ, वह पूर्णता हो गई, अच्छी बात है। ज्ञान लेने के लिए आया हूं, ठीक है ज्ञान दे देंगे आपको, आप बैठ जाओ एकांत, आप कुछ मत एकांत बैठ जाओ। ये शब्द है सब जगह परिपूर्ण परमात्मा, सब जगह परमात्मा है, बस बस जाओ। बैठ गए, समाधि लग गई, कोई फोड़ना ही नहीं, कोई बात ही नहीं। एक दो दिन बाद पूछा कैसे है? बड़ा शांति है, उदाहरण है, बस ठीक है। बगल पर भोजन कर लो, जल पी लो, नींद आओ तो सो जाओ। जाओ कब सिद्ध हो गए? अब सिद्ध हो गया। तो बात क्या थी? बात तो सिद्ध तो पहले थे ही, बहम था बहम, कमी नहीं रह जाए कहीं, कदा नहीं कम, अब कमी नहीं मैं, अब जाओ, अब कमी नहीं है। व्यासात्म जो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, भागवत में लिखा है सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी आए। राजा परीक्षित का विचार था कि मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए, कि मरने वाले को भागवत सुनो, तरु नहीं गया दान है तप है तीर्थ है कई बताए। व्यास जी महाराज बैठे हैं, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा संत समेत दाढ़ी वाले बैठे हैं। ये 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव जी आ रहे हैं। लोग कोई छूट पाए, कोई पैंटा पह गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं पागल है, कोई अच्छा है। स्त्री बारी अवृता सिया और बालक चारों घूमते हैं, वे महाराज बीच में मस्ती से पैर अपने आनंद से। व्यास जी को देखा और सब बोले कि राजन तेरा तो भाग खुल गया, तुम तो निहाल हो गया। सब खड़े हो गए, अनुकाशन किया बैठा है। राजा थे ना, राजा इस वास्ते राजाओं के बैठने उठने का बड़ा विचार रहता है, कितना कितना सत्कार देना चाहिए, कुछ कैसे बचाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। फिर देखा तो एक छोकरा आया, बोले बाप अरे दादा अरे बच्चे, सब खड़े हो गए कि महाराज में समझा नहीं, एक छोकरा आया राव खड़े हो गए सभी। राजन हमारे सबसे बड़े हैं, सुखदेव जी बड़े हैं, अवस्था से बड़ा बड़ा नहीं होता। सफेद बाल तो भेड़ गई होते हैं कि भेड़ बड़ी हो गई, सफेद बाल नहीं होता। वास्तव में बड़ा वही है जो ज्ञान वृद्ध है। सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकर शिष्य किंकर, ज्ञान वृद्ध है वो। ज्ञान व्यासी में कम नहीं था, पराशक्ति में कम नहीं था, शक्ति में कम नहीं था, इनमें कम नहीं था। होते हुए कहते भेड़ है, त्यागी है, मरते हुए सब आदर करते हैं, बड़े बूढ़े आदर करते हुए और बड़े बड़े सोच रहे अब सौ तुम तुम्हारा भाग खुल गया है आगे। सब बताए पूरी भाग रही सुना कर अंत में कहा पशु बुद्धि में मां जो मेरी सेती, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तू मरते ही नहीं तो है जी रहता है, मरता जाता है जी। ये पशु बुद्धि में मां जाई ये पशु बुद्धि छोड़ दो बस, ये तल दो छोड़ दिया। अब मरूंगा मैं, मरूंगा मर जाऊंगा तक दसेगा देगा, तुम है जो के त्यों को वैसे के वैसे हो, मरेगा ना धर्मेगा ना मरूंगा, आओ नित्य है जो गो त्यों है मर, ऐसा ज्ञान देकर चले गए बना। तो उन्हें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई अनुभूता नहीं, कोई प्रतिभूता नहीं। ज्ञान महाअवधि चंद्रमा है, ज्ञान रूपी महान अवधि समुद्र है, उसे चंद्रमा है। चंद्रमा को देख कर पूर्णिमा देख कर समुद्र बड़ा उछाल आता है, बड़ा जोर से आता है समुद्र, आधे आधे मील मीटर से जाता है, बढ़ जाता है, आनंद होता है बहुत। चंद्रमा वैसे वैसे चंद्रमा को देख कर होता है, ऐसे ज्ञान महाअवधि चंद्रमा। सुखदेव जी को बताया व्यास जी लिखते हैं कि महावीर ज्ञान रूपी समुद्र है, उसलिए चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा को देख करके ज्ञान बढ़ता है, समुद्र बढ़ता है, ऐसे इनके दर्शन मात्र से ज्ञान होता है, दर्शन मात्र से विलक्षण आ जाती है, ऐसा हो जाता है। ऐसे सुखदेव जी तो बहम था, सुखदेव जी के ज्ञान होगा कुछ होगा, इस वास्ते भेजा जनक के पास जाओ। फिर शिष्य मिट गया, संदेह मिट गया, नंदनी कह दिया ठीक है हो गए तुम जम जाओ। तो होने पहले ही थे पर पहले विश्वास नहीं हुआ, ऐसे साधक होते साधक के विश्वास नहीं होता जल्दी, ये तो मुक्ति नहीं हो रही क्या बात है, चाहिए करनी पर मुझे चाहिए नहीं कहीं क्यों पूरी आप घरे रहो बैठे। बदान दूंगा। न राग है, न द्वेष है, न अर्ग है, न शोक है, चिंता है, न उद्वेग है, न भय है, न शोक है, बोझ हो गया, आनंद हो गया। घर वाले कहीं मर जाए तो कोई शोक नहीं है, बोझ जम जाए और ज्यादा बढ़ जाए तो कोई हर्ष नहीं, आ गया धन संपत्ति भव भव तो कोई आनंद नहीं, सब धन सदा दया खाने पीने भी नहीं रही तो कोई चिंता नहीं, अपने मौज हो रही, आनंद हो रही है। शीत ज्वर होता है, सी आता हूँ जर सियाता दुख पाता है, बड़ा ठंडी लगी, बड़ा ठंडी, कपड़ा उठे तो रोंग टकड़ा हुआ है, रजा उठना है, कपड़ा उठना है, रोंग टकड़ा हुआ है, और शीत भीतर से पैदा होता है तो बाहर से शुरू लगता है, गर्म गर्म पानी पिला दो ठीक हो जाएगा, गर्म गर्म पानी पी लो, बाहर का उपचार करे वो नहीं, कपड़ा तो नहीं सी जाएगा, फिर दाह जल होता है, दाह में जलन होती है, दाह हो गई ऊपर से सीजन है, शांति नहीं होती, ये फोगड़ा है ना, फोगड़ा अपार जंगली फोगड़ा मारवाड़ी फोगड़ा में सुधारते हो जो बड़ी शांति मिले एकदम तब शांत हो जाए, ठंड हो जाए, न सुधार दे तो ऊपर फोगड़ा इतनी शांति हो जाए, वो जलन होती है, होती होती रहे फोगड़ ज्यादा दे दिया, लहसुन ला करने का भी ऊपर रख दिया, शांति मिल जाती। तो ये सतह होता है, वो दाब जल होती है तो भीतर से उपजती है, उड़ती रहे, ये सब मिट जाते हैं, राग द्वेष हर्ष शोक और अचार मंदार अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख संताप जल सब शांत हो जाते हैं, मौज हो जाती है, होने के बाद में मुक्ति बाकी तो बाकी हो पड़ी हो मुक्ति। अपने हृदय में कोई अधिकार कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, मुक्ति नहीं तो नहीं सही, तो इस वास्ते से चिंता मत करो। हृदय में राग द्वेष होते हैं, हर्ष और शोक होता है, चिंता और भय होता है, उद्वेग होता है, हलचल होती है, ये कहां से आई मेरी, ये बस ये सोच अपने है नहीं है, मुक्ति की जरूरत नहीं, आनंद हो गया फिर तो मौज होगी, खुशी होगी, आनंद हो गया, थोड़ी थोड़ी बात से राजी नाराजी होते ना, वो होते हैं क्या, गना गया तो अच्छी बात, चला गया तो अच्छी बात, घर का जन्म गया तो अच्छी बात, कोई मर गया तो अच्छी बात, मौज होगी, अपने तो मौज होगी। ऐसे सज्जन थे कहीं, एक कहावत होती है, कहावत एक सदन में थी बीकानेर में, मंगल हो गया, मंगल हो गया, कोई मर गया मंगल हो गया, जन्म दिन मंगल हो गया, धन आ गया मंगल हो गया, धन चला गया मंगल हो गया, हम ठीक हो गया, सब भी मंगल हो गया, जो कुछ ठीक हो गया, ये बात है महाराज, अपना तो आनंद हो गया, मुक्ति है अपने घरेलू सी बात है, मुक्ति हाथ जोड़ दो पधारो, मुक्ति मां जरूरत को नहीं मुक्ति है, आवश्यकता नहीं है, न सही मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, सुन इसका अनुभव नहीं हो रहा है, उसको क्यों खर्च करो, छोड़ दो अपने आनंद में रहो, मौज में, ना मुक्ति चाहिए ना जुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहन पति शाह, बादशाह का बादशाह, कुछ नहीं चाहिए, जीने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं, इच्छा ना मरने की इच्छा है ना वो जीने की इच्छा है, जीता है तो अच्छी बात, मर जाए तो अच्छी बात, अपने अच्छी बात ही है, मंदी बात है ही नहीं, घाटा लग जाए अच्छी बात, नफा हो जाए तो अच्छी बात, बुखार चढ़ जाए तो अच्छी बात, ठीक हो जाए तो अच्छी बात, अपना अच्छी बात है सब में, ये होना चाहिए। मुक्ति नहीं तो नहीं सही, परवाही नहीं करनी, क्या बात है सब। अपने क्यों चाहिए मुक्ति? मुक्ति तो चाहिए जिसके बंधन हो उसके, जिसके बंधन हो उसको मुक्ति चाहिए, जिसके बंधन नहीं उसे मुक्ति चाहिए। भूखा है उसको भोजन चाहिए, प्यासा है उसको जल चाहिए, शीत लगे तो कपड़ा चाहिए। अब शीत न लगे कपड़े की जरूरत, भूख ही न भोजन की जरूरत, प्यास न जल की जरूरत, कपड़े कोई है ही नहीं। मस्ती अपने धारण हो रहा है, मौज हो रही है, हरेक हालत में हरेक जगह ही हरेक तरह से ही आनंद हो रहा है, एक आनंद हो रहा है, मस्त हो रहे। मुक्ति कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। क्या करें मुक्ति का? मुक्ति चाहिए बंद के लिए, बंदा हो उसे मुक्ति चाहिए, अपने को चाहिए हमारा काम के लिए जरूरत नहीं। बंदा हुआ उसको मुक्ति चाहिए, क्यों ठीक है ना? भूखे हो चाहिए भोजन दो, प्यासे हो जो चाहिए प्यास ही नहीं जल क्या जरूरत, भूख ही नहीं तो अन्न क्या जरूरत। तो बंदा ही नहीं है मुक्ति की, उसको जरूरत नहीं मुक्ति है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है बाधा क्या है, बाधा है ही नहीं, बाधा है यही बाधा है। आप जो मानते बाधा है यही बाधा है, महाराज और तो अच्छा और तो सब अच्छा है, एक बात मेरी एक बदमाश और से कहेगा खुद को, ये खुद ये खराब है, ये ऐसा कहता है हमारे को, हमारे को क्या कमी है, ये कमी, ये क्रोध ये कमी है। क्या बात है, यही बात है, और कोई बात है मौज है आनंद हो गया। बात कोई जन्मे तो अच्छी बात, कोई मरे तो अच्छी बात, कोई धन आ जाए तो अच्छी बात, धन चला जाए तो अच्छी बात, अपने तो अच्छी बात ही है, बुरी बात है ही नहीं। समझे कैसी मौज की बात है, क्या मुक्ति करेंगे? कोई सुख है दुख है बाधा है मुक्ति है। मुक्ति चाहिए बंधन है उसको, जो बंधा उसको मुक्ति चाहिए, हमारी मुक्ति चाहिए। भूखा हुआ उसको अन्न चाहिए, पैसा उसको जल चाहिए, नंगा उसको कपड़ा चाहिए, ज्यादा लगता हो कपड़ा चाहिए, अपना कुछ नहीं चाहिए, अपने कुछ चाहिए ही नहीं, अपने को इच्छा ही नहीं, अपने सहायता भी नहीं, अपने को क्या चाहिए, बस रहो बस। खटकेवादी वस्तु को दीन दे जिसने सार, चाहे रहो बाजार में भावे रहो उजार, उजार में रहो सब बस्ती में रहो, खाने में धन धाम श्री पुत्र आदि खटका खटके वाली मन छोड़ती है। गोरनाथ जी महाराज मच्छेन्द्रनाथ जी को लाए तो एक झोली में साथ में ले लिया के सोने की ईटा ले ली, सोने की, सोने का पास ज्यादा ले लिया, सोच गए तो गोरनाथ ये झोली हमने कुआ था नगन कुना थे, पसंद आगे गए इधर चलो जो सीधा रास्ता है कि इधर से भय है, भय तो कुएं में डाल दिया, भय तो कुएं में डाल दिया, अब भय है ही नहीं, अरे क्या किया कुएं में डाल दिया, भय डर भय से कुएं डाल दिया। अरे वो सोना था, सोना सोना में भय था, भय इस रास्ते भय लगता है, भय तो कुएं में डाल दिया, अब किस चलो भाई कोई भय है ही नहीं। अरे गजब कर गया था तो वो सोना था, सोना अच्छा ऐसी बात है, हाँ खड़ा भूत की तहत भाई पहाड़ का पार सुना हो गया। अब सही से ले लो सा ले लो। अरे लोग मर जाएंगे, कट करके मर जाएंगे लोग। एक थरी कर दिया, सोना कर दिया, लोग मर जाएंगे। थूक दे, थूक दे, मुद्रा बनाओ, बस मुद्रा को बनाओ। अब मुद्रा बन सके भाई, ना तो मुद्रा है ना जो बन सके। ऐसा पत्र पड़ गया, अब जो तो कोई भय है ही नहीं, तो भय मिटा दिया सब। चलो अब किसी मारे जलो नहीं, सीधा मारे जलो गए भैया, इधर भय है, फैल गया कुएं में, डर भाव कुएं में डाल दिया सब। जितना भय था कुएं में डाल दिया। भय को साथ ला कर क्या करेंगे, निश्चय करो। अब किस बात का भय, भाई तो उस पास में हो जो ले, पास में है ही नहीं। कोई चीज अपनी नहीं मानता, उसको भय लगता ही नहीं। कुछ चीज अपनी मानता है, जब रक्षा करते भय लगे, अपने है ही नहीं, भय किस बात है। मौज में चलो आनंद में, तो बंधन कोई है ही नहीं, तो मुक्ति क्यों चाहिए। बंधन है उसको मुक्ति चाहिए, बंधन है ही नहीं। अपने तो भगवान में मन रखो, भगवान को याद करो, न भय है, संता है, उद्वेग है, हचल है। अपने सदा ही आनंद ही आनंद, सदा दिवाली संत में आठ उपाय आनंद, आठ ही आनंद ही आनंद है, सदा दिवाली संत। काश मेरे राजा थे ना, उस जंगल में गए, एक संत से पूछा, आप कौन है? आप कौन है? मैं राजा हूँ। मैं महाराजा हूँ। काश मेरे राजा ने कहा मैं राजा हूँ, तो बाबा जी बोले कि मैं महाराजा हूँ। फिर आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे? राजा ऐसे हूँ कि चाहे जिसको निकाल दू देश से, चाहे जिसको दे दू, लाख रुपये मेरे को दे दीजिए और मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छरों से क्या पैदा होती, आपके राज में मच्छरों से क्या पैदा होती? मच्छरों को निकाल दीजिए, चुप हो गए। मच्छरों को निकाल नहीं सकते, चाहे जो निकाल दूंगे, मच्छरों को नहीं निकाल सकते, निकाल नहीं सके मच्छरों को नहीं। पर क्या पैदा होती राज में, क्या घाटा लग जाएगा? मच्छरों को निकाल दीजिए, लाख रुपये मेरे को दीजिए। अब तुम्हारे लिए वो आंकड़ा आंकड़ा लगेंगे लाख रुपये, तो तुम महाराजा कैसे हो? तुम राजा कैसे? दो बातें दुख बंद हो गई। तुम महाराजा कैसे हो? हमारे कुछ नहीं चाहिए, बोलो। हमारा महाराज अपने बताओ, हम महाराजा हैं। जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, लेने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा है? इच्छा ना कोई है ही नहीं, बोलो क्या बदलेगा? हो चाहे जिसे निकाल दो, मछलों को निकाल दो। तो ये बात है भाई, तो वो महाराजा है, वो राजा है, वो महाराजा, महाराजा है। भूत में कुछ लेना देना आनंद से महाराजा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति शाह, बादशाहों का बादशाह है वो, तो चाहिए ही नहीं। ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना लेने की इच्छा, ना देने की इच्छा है। जीने की इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, अब आसान है ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, अब चिंता किस बात की? कुछ न कुछ चाह होने से ही होती है मुक्ति, तभी होती है जबकि बंधन होता है। बंधन है ही नहीं तो मुक्ति किस बात की? बंधन नहीं है कोई तरह का ही, तो मुक्ति क्यों चाहिए? जरूरत नहीं मुक्ति को, ऐसी बात है तो जयराम जी की अपने मौज हो रही आनंद हो रहा है। न मरने की इच्छा, न जीने की इच्छा, क्या बात है? सब हो जाए तो मोज है, सब मर जाए तो मोज है, सब जीता है तो मोज है, बहुत हो जाए तो मोज है, सब हो जाए मोज है। एक संत की बात सुनी, 74 में भी बहुत आदमी मर गए। भाई साधु के आदमी बहुत मर रहे हैं महाराज, मर मर जाएंगे, अच्छी बात है, खुला झाड़े जाएंगे, झड़ जाएंगे कि महाराज आदमी बहुत आए गए, बहुत जन्म गए, बहुत घर बने, भिक्षा शुद्ध मिल जाएगी, अच्छी बात है, भिक्षा मिल जाएगी, आ जाए आदि मिल जाए, झड़ जाएंगे अच्छी से। हमारे शोक कैसा बताओ, चार हजार को पता लगे खुल जाए, मर गए तो मर गए, जी गए तो जी गए, हमारी तो मौज हो रही है। क्या बात है साहब, संतों की बात आएंगे अपने बस, जिसे कुछ नहीं चाहिए शोशान पति साहब, हमने क्या अर्ज हुआ, महाराज थे एक अवधूत जी, सिंगड़ी आई, सोते थे प्रेम सुन गए, बैठ के पास में चले गए, अच्छी बात है, खा जाए तो अच्छी बात है, आहार हो गया, भोजन हो गया, भाई कर लो, अच्छी बात है, एक बात बनी तुम्हारी, खाओ तो खा लो, बस डांटती थी, चिंता मिटी उसी सिंगड़ की चिंता मिटी, ऐसी बात है, बहुत हो रही है मेरे को तो मुक्ति चाहिए, नहीं वह झूठ रही मुक्ति की, बाधा क्या है मुक्ति में, बाधा बोल रही मुक्ति की चाहना, यही बाधा है, बाधा यही है कि मुक्ति चाहिए हमारे को, यही बाधा है, इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, ये तपस्या है, मन प्रसाद सौम्य तो मौन हुआ तो मेरे ग्रह भाव शुद्धि से तपो मन सूचते, मन प्रसाद सौम्य तो, यह गीता माया है, मन प्रसन्न रहे, मन हरदम प्रसन्न रहे, ये तपस्या है, वो तपस्या भी मन की तपस्या, शरीर की वाणी की मन की तीन तपस्या ही सबसे ऊंची मन की तपस्या, मन की पर तपस्या क्या, हरदम प्रसन्न रहना, कोई मर जाए तो प्रसन्न, जीवे तो प्रसन्न, धन आ जाए तो प्रसन्न, धन सा जाए तो प्रसन्न, कैसी मौजी बात है, ऐसे पत्र में ही देखा मैंने कि सबका उपकार करने वाला शरीर वो बीमार हो गया, तो उपकार करने वाला था हो गया, हो गया, अपना तो चिंता मत करो, अब जो हो गया वो मौज हो गया, मैं तो आनंद हो गया, अपना चिंता है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, चिंता चिंता भगवान को दे दी, भगवान कह दिया महाराज चिंता आप करो, हम चिंता नहीं करते, चिंता और चिता दो है, चिंता होती है एक चिता होती है, जीते हो गुजरा उसे चिंता, मरे हो गुजरा उसे चिता, चिता हो चिता, एक बिंदु लगा भी चिंता होगी, चिंता हो जाती, चीते को लाभ है, चिता है तो मुर्दे को लाभ है, अब न मुर्दे को लाती है ना चीते को लाती, कुंती और कुत्ती जाएगी, कुंती होगी ये तो कुत्ती होगी, कुत्ती और चिंती का फर्क क्या है, चीते में मर्द में फर्क क्या है, बताओ कुंती में कुत्ती में फर्क क्या, संतों की बात ऐसी भाई, मौज करे अपना हरदम मस्त रहे, हरदम मौज रहे, चिंता फिक्र है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को, चिंता वो पालन कर जो पालन करना है, सब सृष्टि का पालन करना है, चिंता दीन दाद वो मन सदा आनंद अमृत आनंद है। भगवान की चिंता होती नहीं, कोई मर जा तो इस कमरे में से उस कमरे में चला गया, क्या फर्क पड़ा है, इस कमरे में से उस कमरे में रहो, यहाँ रहो वहां रहो कहीं रहो कहीं चला गया, भगवान तो मरता नहीं, साधु की चिंता होती नहीं, भगवान मरता नहीं, भगवान से बाहर जाता नहीं, यहाँ रहता था भगवान रहता गया वहां से वहां बनेगा दरिया में दे दो वहां में से वहां कर दो, उसकी चिंता ही तो है, चिंता दीन दयाल अब आपको चिंता मरा है, हमारे तो मोह मन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, बहुत आनंद है, मस्त रहे हरदम हरदम प्रसन्न रहना, शांत और प्रसन्नता बस यदा इंद्रिया न कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ हो गया वो, योगारूढ़ हो गया वो, सब समय प्रसन्न सब समय मान दिया, यह प्रसन्नता है ना ये तपस्या है, मन ही तपस्या है, तपस्या हरदम प्रसन्न रहना मन की तपस्या, कितनी बढ़िया बात है, तपस्या में कष्ट सहन पड़ता है, इस तपस्या में आनंद आनंद है, अपना आनंद आनंद है, बोलो क्या चिंता क्या क्या चिंता क्या, चिंता दीन दयाल भगवान ही बताए वो चिंता, मालिक चिंता करे मालिक क्या चिंता करे, मालिक मौज भी खेल लिया मौज भी आनंद करे, चिंता दीन दयाल उसको चिंता है वो करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 24 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।